Witam was wszystkich, drodzy bracia, siostry i jak zwykle cieszę się z tego radosnego gwaru. To znaczy, że nasze nabożeństwo już się zaczęło. To, że jest 10:36 i z tego miejsca padają jakieś słowa, to nie oznacza, że w tym momencie zaczynamy, ale zaczęliśmy już, gdy podaliśmy sobie ręce, wymieniliśmy uprzejmości, niektórzy wpadli sobie w ramiona i nasza społeczność się rozpoczęła. Przed nami dzisiaj krótka księga, tak naprawdę najkrótsza księga Starego Testamentu, która w mniemaniu niektórych, gdyby została usunięta z Biblii, to niczego byśmy nie stracili, ale mam nadzieję, że to nie jest nasze mniemanie. Ufam, że jesteśmy w gronie tych, którzy wierzą, że Bóg nie zmarnował ani jednego słowa, ani jednej nawet litery, żeby zawrzeć w swoim całym słowie poselstwo, które ma dla swojego ludu przez wszystkie czasy jego istnienia. Otwórzcie proszę księgę Abdiasza. Mamy cztery duże księgi prorockie: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, co tam dalej? Daniela, później co tam jest? Ozeasz, Joel, Amos i Abdiasz. Coś pominęliśmy? Chyba nie. Kochany Panie, dziękujemy Ci, że możemy ponownie zwrócić nasze serca ku Tobie w zgromadzeniu Twojego ludu. Możemy wejrzeć w Twe słowo, rozmyślać nad Jego przesłaniem. Prosimy, byś pomógł nam usłyszeć Twój głos. Prosimy, byś mówił do nas i pociągał nas ku Tobie, objawiał nam siebie. Daj, by Twe słowo docierało do głębokości naszych serc, przynosząc nam Twoje życie. Mów do nas, Panie, i daj nam uszy do słuchania. Amen. Widzenie Abdiasza. Tak mówi Pan, Jahwe, o Edomie. Usłyszeliśmy wieść od Jahwe, a posłaniec został wysłany do narodów. Powstańcie, wyruszmy przeciwko niemu do bitwy. Jeszcze od wiersza 10-11. Z powodu przemocy wobec Twego brata Jakuba okryje Cię hańbą i zostaniesz wykorzeniony na wieki. W dniu, gdy stałeś naprzeciwko, w dniu, gdy obcy brali do niewoli jego wojsko i gdy cudzoziemcy wchodzili w jego bramy i o Jerozolimę rzucali losy, to Ty byłeś też jak jeden z nich. Tak jak już powiedziałem na wstępie, księga Abdiasza jest najkrótszą księgą Starego Testamentu i ani razu nie jest cytowana w Nowym Testamencie. Nazwa tej księgi pochodzi od imienia proroka, który, jak czytamy tutaj w pierwszym wierszu, otrzymał od Boga wizję. Nic pewnego nie wiadomo o tym proroku poza jego imieniem. Abdiasz znaczy sługa Jahwe. Jego imię jest złożeniem dwóch słów: Obed i Jach, początek imienia Jahwe. A więc w niektórych przekładach zamiast Abdiasz znajdziecie Obadiasz. Więc jeśli będę się posługiwał jednym czy drugim, to mówię o tej samej osobie. W Starym Testamencie możemy znaleźć jeszcze 12 innych Abdiaszów, a więc było to dość popularne imię. Data spisania tej księgi Abdiasza jest równie trudna do ustalenia jak tożsamość tego proroka, choć z treści tej księgi wiemy, że jest ona związana z napaścią Edomitów na Jerozolimę. Jednak jeśli znamy troszkę starotestamentową historię Jerozolimy, to wiemy, że Jerozolima była podbita w sumie aż 7 razy. Niektóre z jej podbojów ewidentnie nie pasują do proroctwa Abdiasza, ponieważ na przykład w tym proroctwie ci zdobywcy są określani jako obcokrajowcy. Stąd na przykład domowa wojna między królem Joaszem a Amazjaszem odpada. Kilka innych najazdów na Jerozolimę też nie pasuje do historycznego kontekstu tej księgi. Kiedy na przykład egipski król, egipski faraon Szyszak zajął Jerozolimę za panowania Rehoboama, Edom był poddanym Judy. Tak więc po zbadaniu historycznych okoliczności różnych najazdów na Jerozolimę, drogą eliminacji możemy dojść do dwóch prawdopodobnych okresów spisania księgi Abdiasza. Niektórzy historycy biblijni opowiadają się za datą po zdobyciu Jerozolimy przez Filistynów i Arabów za panowania króla Jehorama, o czym możecie przeczytać w drugiej księdze Kronik, 21 rozdziale. A więc jest to mniej więcej połowa IX wieku przed Chrystusem. Jeśli to byłby ten czas, to Abdiasz byłby jednym z najwcześniejszych proroków, który spisał swoje proroctwo. Inni zaś dowodzą, że Abdiasz prorokował po ostatecznym i decydującym oblężeniu Jerozolimy przez Babilończyków w 586 roku przed Chrystusem, które zakończyło się zniszczeniem Jerozolimy i niewolą babilońską. Pewien komentator biblijny zauważył, że milczenie Pisma Świętego na temat proroka Abdiasza stoi w zadziwiającym kontraście z niepokojem ludzi, którzy koniecznie chcą wiedzieć o nim więcej, niż Biblia ma o nim do powiedzenia. No, bardzo mądre zdanie. Spekulacje ludzi czytających Biblię często są interesujące i poniekąd ważne, ale o ileż bardziej, bezpieczniej i lepiej pozostać przy tym, co Bóg nam powiedział, niż na siłę domyślać się rzeczy, które Bóg przemilczał. Myślę, że znaczący jest brak podania jednoznacznej daty w tym proroctwie. Tam, gdzie datowanie jest ważne, ważne dla zrozumienia księgi, Biblia podaje nam dokładne informacje na temat tego, jacy królowie wtedy panowali, czy też daje nam jakieś inne historyczne punkty odniesienia, na podstawie których możemy jednoznacznie określić, kiedy dana księga została napisana. Brak określonej daty w księdze Abdiasza nie jest więc przypadkowy, tak jak wierzymy, nic w Biblii nie jest przypadkowe. Najwyraźniej jest to prorocza księga, która nie pozwala nam zbyt ściśle określić datę jej powstania czy historyczny okres, do którego się odnosi. Opisane w księdze Abdiasza wydarzenia i prawdy, które ta księga kieruje do Bożego ludu, mają ponadczasowy zakres, odniesienia ciągle aktualne, przesłanie ciągle aktualne. W związku z tym najpierw przyjrzymy się tłu, historycznemu tłu tych dwóch narodów, o których ta księga mówi. Przyjrzymy się dwóm głównym bohaterom tej księgi, oprócz oczywiście tego najważniejszego bohatera księgi całej Biblii, czyli Boga. Nie to, że o nim nie będziemy mówić, oczywiście o nim ciągle będziemy mówić, ale przyjrzymy się dwóm synom Izaaka, bliźniakom, Jakubowi i Ezawowi. W Księdze Rodzaju, a więc już w pierwszej księdze Starego Testamentu, w 25 rozdziale, od 20 wiersza, czytamy, że Izaak miał 40 lat, gdy pojął sobie za żonę Rebekę. Rebeka była córką Betuela, Aramejczyka z Padam Aram. Była siostrą Labana, Aramejczyka. I Izaak miał 40 lat, gdy ją pojął. Ale podobnie jak w przypadku wielu innych bogobojnych kobiet w Starym Testamencie, czytamy, że Rebeka była niepłodna. 21 wiersz Księgi Rodzaju, 25 rozdziału, mówi nam, że Izaak wstawiał się do Jahwe za swoją żonę, gdyż była niepłodna. I Jahwe dał się ubłagać. I Rebeka, jego żona, poczęła. Jak czytamy ten wiersz, to mamy wrażenie, że była niepłodna, Izaak się pomodlił, poczęła i urodziła. Wiecie, ile lat Izaak się modlił o swoją żonę, żeby urodziła? Moja żona czyta dobrze Biblię, dokładnie. Nie podpowiadałem jej. 20 lat się modlił. Wiecie, skąd o tym wiemy? Jak spojrzymy na ostatni wiersz w tym fragmencie, 26, czytamy, że Izaak miał 60 lat, gdy zrodził Ezawa i Jakuba. Widzicie, czasami my tak czytamy Biblię i mamy wrażenie, dlatego że coś jest w jednym wierszu, że to tak pach, pach, pach. Modlił się, wstawił się za żonę i Jahwe dał się ubłagać i jego Rebeka, żona poczęła. Ale jak czytamy dalej, to widzimy, że minęło 20 lat, zanim poczęła, czy zanim urodziła, tak? Jest tutaj troszkę krócej. Niewiele krócej. 20 lat modlił się, żeby Bóg dał jego żonie możliwość poczęcia. Ale gdy ona poczęła, coś dziwnego się działo w jej łonie. Czytamy w 22 wierszu, że jej synowie trącali się we wnętrzu. W przekładzie literackim czytamy, w czasie ciąży dzieci walczyły w jej wnętrzu. A więc te jeszcze nienarodzone dzieci w jakiś sposób tam się dawały jej odczuwać, jakby tam jakiś konflikt był, jakby tam coś się w jej brzuchu działo takiego, że ona się niepokoiła. I zapytała, jeśli tak, dosłownie tam jest tak w oryginale, jeśli tak, to dlaczego to mnie? Czyż nie jest to pytanie, które my często zadajemy, kiedy sprawy nie układają się po naszej myśli? Panie, dałeś mi, odpowiedziałeś na naszą modlitwę, dałeś mi dziecko. Ona nie wiedziała, czy to jest dwójka dzieci wtedy jeszcze, po prostu coś tam się działo w jej brzuchu niepokojącego. I mówi, czemu to mnie spotyka? Czemu się to mi dzieje? Nam się wydaje, że jak coś jest z Bożą wolą, że jak Bóg coś pobłogosławi, to wszystko będzie tak gładziutko szło. A często różne perypetie, różne jakieś turbulencje, różne... Nie wszystko idzie tak gładko, dlatego że coś jest Bożą wolą i że Bóg działa. I ona poszła zapytać Jahwe o to. Nie wiemy dokładnie, do kogo poszła. Tutaj tylko jest napisane, że poszła zapytać Jahwe. W jakiś sposób pytała się Boga, dlaczego takie rzeczy dzieją się z nią, dlaczego przeżywa jakieś takie turbulencje w swoim brzuchu, gdzie jest dziecko albo dzieci. I czytamy, że Jahwe jej odpowiedział takie słowa. Dwa narody są w twoim brzuchu i dwa ludy. Od wnętrza, czyli od już twojego łona, są ze sobą podzielone. Lud będzie miał przewagę nad ludem. Starszy będzie służył młodszemu. A więc Rebeka, pytając się Boga, otrzymała taką odpowiedź, że w jej brzuchu są dwa narody, które będą ze sobą w konflikcie i że starszy, który powinien być tym pierwszym, ważniejszym, bardziej znaczącym, pierworodnym, będzie służył młodszemu. Dojdzie do jakiejś dziwnej zmiany statusu tych dwóch. I czytamy, że gdy wypełniły się jej dni, aby urodzić, oto w jej brzuchu były bliźnięta. I wyszedł pierwszy, cały rudy, włochaty jak płaszcz. Wyobrażacie sobie takiego rudego, włosionego niemowlaka? I nadano mu imię Ezaw. Co znaczy Ezaw? Włochaty, owłosiony. Nazwali go owłosiony. Zanim zaś wyszedł jego brat, ale wyszedł w ciekawy sposób. Wyszedł trzymając zapięte swojego brata. I nadano mu imię, jakie? To znaczy trzymaj pięta, trzymający zapięte, dosłownie Jakub znaczy. Oczywiście później to imię nabrało takiego znaczenia, jak mówicie, deptający po piętach, oszust, cwaniak. Ale to imię znaczy trzymający zapięte, chwytający zapięte. Czytamy dalej w tym samym 25 rozdziale od 27 wiersza, że gdy chłopcy rośli, okazało się, że chociaż są bliźniakami, to dramatycznie się od siebie różnią. Ezaw był dobrym myśliwym. Był człowiekiem otwartych przestrzeni. Jakub natomiast był spokojnego usposobienia. Tamten lubiał polować i biegać po otwartych przestrzeniach za zwierzyną. Jakub zaś trzymał się namiotów. Był takim, jak to się mówi, domatorem. Lubiał w domu siedzieć. I widzimy, że ich rodzice preferowali innych synów. Czytamy, że Izak wolał Ezawa, ponieważ Izak lubił dziczyznę. Czyli Ezaw, jak tam biegał i polował, no to przynosił dobre mięso. I Izak lubił dziczyznę. Czytamy, że Rebeka natomiast kochała Jakuba. To nie znaczy, że nie kochała Ezawa, ale to znaczy, że preferowała go. Raz, że miała to słowo, że młodszy będzie służył starszemu. Być może to jakoś już ją od samego początku ukierowało na tego. Starszy będzie służył młodszemu, więc to być może już ją jakoś ukierunkowało. Natomiast Izaak no, kierował się żołądkiem, tak? Wiecie, kobiety, że jak najlepiej trafić do mężczyzny. Pewnego razu Jakub przyrządził posiłek, a więc chociaż Ezaw lubił łowić zwierzynę, to widzimy, że Jakub był dobrym kucharzem. Przyrządził posiłek i Ezaw akurat przyszedł z pola zmęczony i prosił Jakuba: daj mi się najeść tej twojej czerwonej zupy, bo padam ze zmęczenia. Dlatego nazwano go Edom. To znaczy czerwony. Czyli miał dwa imiona. Ezaw, włochaty, i Edom, czerwony. Bo chciał czerwonej zupy Jakuba. A Jakub wpadł na ciekawy pomysł, przebiegły pomysł. Mówi do niego: sprzedaj mi swoje pierworództwo. Chcesz zupę? Co powiesz na zupę za pierworództwo? I Ezaw odpowiedział: chyba żartujesz. Pierworództwo. Ha. Podwójna część rodzinnego majątku za zupę. Duchowe przewodnictwo w rodzinie za zupę. Co to za interes? Tak, Ezaw odpowiedział? Ezaw odpowiedział: oto jestem bliski śmierci. Po co mi pierworództwo? A. Był głodny i żołądek mocniej przemawiał niż serce, niż rozum, niż świadomość tego, co leży na szali. I Jakub chciał mu pokazać, że nie żartuje, że to jest poważna sprawa, i mówi do niego: przysięgnij mi. Najpierw, zanim dam ci zupę, musisz złożyć przysięgę, że mi oddasz pierworództwo. A więc Ezaw wiedział, że to nie są głupie żarty przy zupie. Jakub mówił na poważnie. I czytamy, że Ezaw przysiągł, złożył przysięgę, że zrzeka się pierworództwa. Ha, za miskę czerwonej zupy. Sprzedał swoje pierworództwo Jakubowi. Wyrzekł się pierwszeństwa w rodzinie. Wyrzekł się dziedzictwa, które należało się pierworodnemu synowi. Poważna sprawa. Nie mógł... Myślicie, że on naprawdę umierał z głodu? Że nie mógł jeszcze chwili zaczekać? Że nie było nic innego do jedzenia? Nie, po prostu chciał to, co chciał, i musiał to od razu mieć. Tak jak wielu ludzi. Żyją według brzucha, według własnych instynktów, pożądliwości, pragnień. Nie zastanawiają się, co stracą, myślą tylko o tym, co oni chcą i muszą to mieć, najlepiej od razu. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb oraz potrawę z soczewicy. Ten zaś jadł i pił i wstał i poszedł. I tak pogardził Ezaw pierworództwem. W 27 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o tym, jak Jakub, wypełniając chytry plan swojej mamy, Rebeki, oszukał swojego ojca, Izaaka, udając Ezawa, aby otrzymać szczególne błogosławieństwo przeznaczone dla pierworodnego syna. Izaak, myślę, że znacie tą historię. Był niemal niewidomy i tam Jakub musiał się nakombinować, udając Ezawa, zakładając jakąś kozią skórę na ręce, żeby był włochaty jak Ezaw. Wyobraźcie sobie, jak ten Ezaw musiał być włochaty. Więc założył na siebie jego szaty i ten Izaak coś tam miał wątpliwości, że głos jakby Jakuba, ale dotyka go i czuje to. Włochaty jak Ezaw, nie? I pachnie jak Ezaw, więc dał się nabrać dotykowi, węchowi, nie widział, więc Jakub oszukał swojego ojca i pobłogosławił go tym błogosławieństwem, które należało się pierworodnemu synowi. Oczywiście wcześniej Jakub już planował pobłogosławić Ezawa i wysłał go właśnie, żeby tam coś znowu smacznego złowił, przygotował mu smaczną potrawę i wtedy miał go błogosławić. Natomiast Rebeka podsłuchiwała i ona przygotowała smaczną potrawę, dała ją Jakubowi. No i tak tutaj to wszystko się potoczyło według planu Rebeki. I czytamy, że gdy Izaak skończył błogosławić Jakuba, Jakub ledwo wyszedł, przyszedł jego brat Ezaw, wrócił z łowów i też chciał tego błogosławieństwa, a Izaak powiedział Ezawowi: twój brat przyszedł podstępnie i wziął twoje błogosławieństwo. Pobłogosławiłem go i będzie błogosławiony. Gdy Ezaw usłyszał słowa swojego ojca, wybuchł wielkim i bardzo gorzkim płaczem i powiedział do swego ojca: pobłogosław także mnie, mój ojcze. Izaak powiedział do Ezawa: oto ustanowiłem go panem nad tobą i dałem mu zasługi wszystkich jego braci. Wsparłem go zbożem i moszczem. Co więc mam dla ciebie zrobić, mój synu? Ezaw powiedział: czy niesłusznie nadano mu imię Jakub? Bo podszedł mnie już dwukrotnie, wziął moje pierworództwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. W 41 wierszu 27 rozdziału czytamy, że błogosławieństwo, którego Izaak udzielił Jakubowi, wzbudziło w Ezawie głęboką niechęć do brata. I Ezaw postanowił taką rzecz. Mówi: gdy umrze mój ojciec, gdy tylko ojciec umrze i gdy miną dni żałoby po moim ojcu, zabiję mojego brata Jakuba. Zabiję Jakuba, chociaż jest moim bratem. W rezultacie Jakub musiał uciekać na północ do Haranu, do swojego wuja Labana, brata jego matki Rebeki, gdzie, jak czytaliście, Księgę Rodzaju, wiecie, że przez 14 lat służył za jego dwie córki, które pojął za żony, a następnie przez wiele kolejnych lat ciężko pracował, dorabiając się swego inwentarza. W końcu po latach wrócił do Kanaanu i miał wielką obawę, jak Ezaw go przyjmie. Ale znowu sprytny Jakub posłał mu dary przodem, udobruchał swojego brata, udało mu się go przejednać i wyglądało na to, że bracia znowu żyli w zgodzie i w harmonii, chociaż z daleka od siebie. W 36 rozdziale Księgi Rodzaju, w 6 wierszu czytamy, że Ezaw zabrał swoje żony, synów, córki, domowników, stada, bydło, mienie, udał się do kraju Seir, z dala od Jakuba, swojego brata. Majątek ich bowiem był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem. Zobaczcie, co majątek wielki może zrobić z ludźmi. Może sprawić, że nie dadzą rady ze sobą żyć i muszą się tak daleko od siebie wyprowadzić. Ziemia zaś, w której przebywali, nie mogła ich pomieścić z powodu dobytku, który posiadali. A więc dobrze im się wiodło materialnie, natomiast widać, że ich relacje, majątek był ważniejszy od relacji, tak to może powiem. I musieli mieszkać z daleka od siebie. I Ezaw zamieszkał na pogórzu Seir. I tutaj Mojżesz dodaje, Ezaw to Edom. A więc nie ma wątpliwości, że gdy w Biblii czytamy Ezaw czy Edom, mówimy o tym samym. Później, kiedy mówimy o potomkach Ezawa, najczęściej występuje słowo Edom. Pogórze Seir, na które Ezaw się wyprowadził, to bardzo skalista, pustynna kraina położona na południowy wschód od Kanaanu. Góry Seir rozciągają się na długości około 150 km i mają około 60 km szerokości i znajdują się na północny wschód od Morza Martwego aż na południe do Zatoki Akaba. Jak dalej czytamy Biblię, widzimy, że potomkowie Jakuba i Ezawa, czyli Izrael i Edom, nieustannie żyli ze sobą we wrogich stosunkach. Kiedy Izraelici opuścili Egipt i udawali się do ziemi Kanaan, próbowali przejść przez ziemię Ezawa, wysłali posłańców do króla Edomu, prosząc w ten sposób, to jest w Księdze Liczb, 20 rozdział od 14 wiersza. Tak mówi twój brat Izrael. Powołują się na ich rodowód. Tak mówi twój brat Izrael. Ty wiesz o całej udręce, która nas spotkała. Wiesz o tym, że nasi ojcowie udali się do Egiptu i że mieszkaliśmy tam przez długi czas. Egipcjanie gnębili jednak nas i naszych ojców. Wtedy wołaliśmy do Jahwe, a On nas wysłuchał. Posłał On anioła i wyprowadził nas z Egiptu. Teraz jesteśmy w Kadesz, w mieście u Twoich granic. Pozwól nam przejść przez Twój kraj. Nie pójdziemy ani przez pola, ani przez winnice, nie będziemy też pić wody z Twoich studzień. Przejdziemy drogą królewską. Tam prowadziła droga, szlak handlowy z południa na północ, a więc Afryka łączyła się z Europą i Azją i w jedną, w drugą stronę podróżowały tamtędy karawany i Edomici z tego czerpali zyski. Natomiast kiedy ich bracia zwrócili się o prośbę, żeby tylko przejść, obiecując, że nic nie wezmą. Edom odpowiedział, nie możesz przejść przez nasz kraj. Inaczej wyjdę przeciwko tobie z mieczem. Wówczas synowie Izraela ponowili prośbę. Pozwól nam przejść główną drogą. Jeśli wraz z naszymi stadami skorzystamy z Twojej wody, to chętnie Ci zapłacimy. Chcielibyśmy jedynie przejść pieszo. Edom był jednak nieprzejednany. Nie możecie. I wystawił przeciwko nim liczny oddział zbrojnych. W ten sposób Edom odmówił Izraelowi zgody na przekroczenie swoich granic. Izrael więc musiał ominąć jego granice, iść dookoła. Dalej, kiedy widzimy ustanowienie monarchii za czasów Saula, pierwszego króla Izraela, widzimy, jak Saul walczy przeciwko Edomitom. Później widzimy Dawida i jego syna Salomona, którzy podbijają Edomitów i Edomici im służą. Natomiast później w kolejnych księgach królewskich i kronik widzimy, jak Edomici walczą przeciwko królowi Jehoszafatowi, skutecznie buntują się przeciwko królowi Jehoramowi, potem zostają podbici pod rządami Amazjasza i odzyskują niepodległość za króla Achaza. A więc widzimy ciągłe konflikty między Izraelem a Edomem, ciągnące się przez całe wieki. Później Edom znalazł się pod kontrolą Asyrii i Babilonu, a w IV wieku przed Chrystusem Edomici zostali wyparci ze swojego terytorium przez arabskie plemiona Nabatejczyków. I przenieśli się wtedy oni na południowy obszar Kanaanu i stali się znani jako Idumejczycy. Herod Wielki, który zbudował Żydom świątynię, czy rozbudował raczej świątynię dla nich, był Idumejczykiem, ale został królem Judy pod panowaniem Rzymu w 37 roku przed Chrystusem. I widzimy, że to jest ten król, który wydaje wyrok śmierci na nowonarodzonego króla Izraela. Ta nieprzyjaźń między Ezawem i Jakubem znalazła kontynuację w próbie zamordowania Jezusa przez Heroda. Choć Jezus uszedł miecza Heroda, wiele niemowląt i małych chłopców zostało brutalnie zamordowanych przez żołnierzy Heroda. Co ciekawe, Idumejczycy uczestniczyli w buncie Jerozolimy przeciwko Rzymowi, a więc zjednoczyli się w końcu z Żydami i wspólnie walczyli przeciwko Rzymowi i zostali pokonani wraz z Żydami przez Tytusa w 70 roku po Chrystusie, kiedy świątynia została zniszczona. A więc jak na ironię losu, Edomici oklaskiwali zniszczenie Jerozolimy w 586 roku przed Chrystusem, ale zginęli, próbując bronić Jerozolimy w 70 roku po Chrystusie. I po tym czasie słuch o nich zaginął. Zgodnie z przepowiednią Obadiasza zostali odcięci na zawsze albo na wieki. To słowo na wieki można też tłumaczyć na zawsze. Z domu Ezawa nie ocalał nikt, jak zapowiedział Abdiasz w 18 wierszu. Abdiasz po otrzymaniu wizji od Boga został wysłany, aby opisać zbrodnie Edomu, ogłosić całkowite zniszczenie Edomu z powodu tego, jak oni traktowali Izraela, swojego brata. Bibliści doszukują się różnych duchowych analogii w konflikcie potomków synów Abrahama, ojca wiary. Jakub przy całej swojej przebiegłości i licznych niedoskonałościach reprezentuje człowieka wiary, szukającego i zmagającego się z Bogiem. Ezaw przez swoją lekkomyślność w wyrzeczeniu się pierworództwa reprezentuje człowieka cielesnego, szukającego doczesnego zaspokojenia w rzeczach przyziemnych i zmysłowych. Co ciekawe, w naszym doświadczeniu chrześcijańskiego życia dostrzegamy te dwie siły działające w nas samych. Dostrzegamy Ezawa i Jakuba w naszych własnych wnętrzach. Dostrzegamy napięcie między tymi dwoma siłami działającymi w przeciwnych kierunkach. Apostoł Paweł opisuje to napięcie i wewnętrzny konflikt w 7 rozdziale listu do Rzymian. Od 21 wiersza Paweł mówi: odkrywam więc w sobie prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. List do Rzymian, 7 rozdział, 21 wiersz. Chcę czynić dobro, a trzyma się mnie zło. Według wewnętrznego człowieka, mówi, mam upodobanie w prawie Boga, lecz widzę inne prawo w moich członkach. Prawo walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach, w moim ciele. I w kolejnym, 8 rozdziale, apostoł Paweł rozwija ten temat i wskazuje drogę do zwycięstwa nad pożądliwościami ciała poprzez poddanie się pod władzę Ducha Świętego. 8 rozdział od 3 wiersza. Posłuchajmy uważnie tych słów. Co było niemożliwe dla prawa, w czym ono było słabe z powodu ciała, a więc Boże prawo miało pewną słabość z powodu tej właśnie słabości ludzkiego ciała. Nie, że samo w sobie było wadliwe, nie, było doskonałe, ale z powodu słabości ciała miało pewną niezdolność, niemożność. Mówi, to, co było niemożliwe dla prawa, w czym ono było słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele. Bóg pokonał grzech w ciele. Zwycięstwo nad grzechem w ciele jest dziełem Jezusa Chrystusa i tylko w Nim możemy mieć w Nim udział. Jeśli sami chcemy zwyciężyć Ezawa, tak jak Jakub, nie przemożemy go. Tylko Bóg może tego dokonać w Jezusie. I Paweł dalej pisze, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się na nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale którzy postępujemy według ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, tak jak Ezaw. Ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się Bożemu prawu, gdyż i nawet nie może, nie jest w stanie ciało poddać się prawu. Ten grzech, który mieszka w ciele, nie jest zdolny postępować zgodnie z prawem. To jest niemożliwe. Ci więc, którzy są w ciele, którzy żyją cieleśnie, którzy się kierują swoimi pożądliwościami, instynktami, pragnieniami ciała, nie mogą się podobać Bogu. Jeśli żyjesz w tej mentalności Ezawa, że musisz mieć tego, czego twój żołądek się domaga, czego twoje cielesne, naturalne pragnienia się domagają, nie będziesz się podobać Bogu. To jest niemożliwe. Lecz wy, Paweł pisze do wierzących w Rzymie, wy nie jesteście w ciele. To nie znaczy, że oni już byli duchami bez ciał, to znaczy, że nie żyjecie według ciała w tym sensie. Jesteście w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten w ogóle nie należy do Niego. Więc jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, to jesteś Chrystusowy, dlatego że Jego Duch w tobie mieszka. Jeśli nie masz Ducha Chrystusa, nie należysz do Chrystusa. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, czy jesteśmy ludźmi, którzy żyją w własnych siłach, czy jesteśmy religijnymi ludźmi, którzy starają się dobrze żyć, czy jesteśmy ludźmi, którzy zostali napełnieni Duchem żywego Boga, Duchem Jezusa Chrystusa. Nie należymy ani do siebie samych, ani do naszego ciała, ale należymy do Boga. I teraz apostoł Paweł mówi, a jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu. Tak. Ciało, jak to jest martwe? No, żyjemy dalej w ciele, tak? Ale mówi, jeśli Chrystus jest z was, to ciało jest martwe. To jest bardzo ważna kwestia. Tutaj nie mam czasu tego rozwijać, ale kiedyś musimy koniecznie do tego wrócić i zobaczyć, co Paweł ma na myśli, kiedy mówi, że jesteśmy duchowo martwi i kiedy mówi, że ciało jest martwe. To jest bardzo ważne. Jeśli te dwie rzeczy połączymy ze sobą, zobaczymy, gdzie tu jest ta kwestia śmierci i życia. Na czym to polega? Paweł mówi, ciało jest martwe, to znaczy nie to, że ono nic nie może robić. To nie oznacza, że ono nie ma pragnień, że ono nie ma woli i tak dalej. Nie. Ono jest uśmiercone. Ono przez ducha jesteśmy w stanie nad nim panować, tak jakby ono było martwe. Ono nie dominuje nas. Nie jest tym źródłem życia chrześcijańskiego. W tym sensie jest martwe, co nie oznacza, że ten konflikt się nie toczy. Mówi, ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Konflikt się toczy. Te dwie siły działają. Teraz jest kwestia, komu się poddamy. Komu się oddamy w posłuszeństwo? Kogo dłużnikami jesteśmy? Czy jesteśmy dłużnikami ciała, żeby żyć według ciała? Czy jesteśmy dłużnikami Boga, dłużnikami Chrystusa, dłużnikami Ducha? Poddamy się Duchowi i będziemy uśmiercać to ciało. To jest alegoryczne tło konfliktu pomiędzy potomkami Jakuba, potomkami Ezawa. W naszym dalszym rozważaniu później zobaczymy, jak ten konflikt się rozwija i do czego prowadzi uleganie pożądliwości ciała. I oby dobry Bóg pomógł nam poddać się prawu ducha, aby w Jego mocy uśmiercać uczynki ciała i w coraz większej i większej i większej mierze doświadczać Chrystusowego życia. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie za te różne biblijne historie, nauki, ilustracje, Twoje liczne lekcje, które pomagają nam zobaczyć, gdzie jesteśmy, z czym się zmagamy i gdzie jest ratunek, gdzie jest zbawienie. Jakże Ci jesteśmy wdzięczni, że nie zostawiłeś nas jedynie w pośród tych wszystkich tragicznych konsekwencji ludzkiego nieposłuszeństwa i grzechu i odstępstwa, ale w pośród naszej słabości, w pośród naszej niezdolności zmiany, uratowania samych siebie, zbliżyłeś się do nas, stałeś się jednym z nas, aby nam umożliwić ratunek, umożliwić nam zbawienie. I wiemy, że jest ono tylko dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa, dzięki Jego cudownej łasce, dzięki Duchowi Świętemu, którego daje tym, którzy uniżają się, wyznając swój grzech, szukając ratunku, szukając zbawienia w Jezusie. Panie, modlimy się, byś nam dawał doświadczać w coraz większej mierze zwycięstwa nad pożądliwościami ciała, abyśmy nie byli ludźmi, którzy żyją ulegając ciału, ulegając woli zmysłów, ale byśmy w coraz większej mierze byli zwycięzcami w Chrystusie, w mocy Ducha Świętego, doświadczając coraz większej obfitości Bożego życia w nas. Błogosław, Panie, pozostały czas naszego zgromadzenia i daj nam zbliżyć się do Ciebie, wsłuchiwać się w Twój głos, czerpać z Twoich zdrojów życia, uwielbiać Ciebie, dziękować Ci, wywyższać Ciebie. Panie, działaj w mocy Twego Ducha w każdym z naszych serc. I dzisiaj jesteśmy w wielkiej potrzebie Twojej łaski każdego jednego dnia. Mów do nas, kochany Panie, i daj nam łaskę uwielbiać Ciebie, wywyższać Twoje imię, zbliżać się do Ciebie i czerpać z Twojego źródła życia. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu, Twoim jedynym, jednorodzonym Synu. Amen. Że możemy stawać przed Tobą po to, aby Cię prosić, abyś nas uzdolnił do tego, abyśmy mogli też być i doświadczać zwycięstwa, które już dzięki Twojemu Synowi nastąpiło, urzeczywistniło się. Dlatego proszę Cię w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, abyś trzymał nas mocno w swojej dłoni i abyś nas uzdolniał właśnie do tego, abyśmy się nie bali stawać przed Tobą i wyznawać te wszystkie rzeczy, które z nimi nie pokoją. Amen. Amen. Dziękuję Ci za to źródło miłości, źródło łaski. Ubranie. Chcemy to z siebie zwlekać, chcemy uciekać, Panie, od tego. A do tego potrzebujemy też Twojego objawienia, żebyś nas uświadamiał, jak cielesność, jak pożądliwość jest po prostu zła. Jak może rodzić złe owoce, może rodzić śmierć ostatecznie. Panie, wierzę, że jesteś tym dobrym nauczycielem, takim mistrzem, który nie zostawia nas w zmaganiu. Daj nam, Panie, dożyć takiej skruchy też, która nas potknie bliżej Ciebie, w Twoje ramiona. I finalnie będziemy pojednani z Tobą ostatecznie. Dodaj nam, Panie, w dzisiaj. Amen. Amen. Amen. Wspaniałą chwałę, tak i cudowne sprawy Twoje. Ja w sobie tego pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją radości opiera. Łaskawy, miłosierny i stary, nieludzy do gniewu i pełny władzy. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wiernie Twoje niech Cię pochwali. Niech mówią o chwale Królestwa Twego. Niech ożywają potęgę Twoją, aby oznajmić ludziom potęgę Twoją i wspaniałą chwałę Królestwa Twego. Królestwo Twoje jest Królestwem Wiecznym, a panowanie Twoje sprawdzą wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich upadających i ponosi wszystkie znębione. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokazikę w właściwym czasie. Otwierasz to życia Twoje, nasycasz do wody wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach Twoich. Łaskawy we wszystkich siłach Twoich. Bliski jest Pan wszystkich, którzy go wzywają. Wszystkich, którzy go wzywają szczerze. Spełnia życzenia tych, którzy się go boją. A wołanie ich słyszy i wybawia ich. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, ale wszystkich bezbożnych wytraci. Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię Jego święte na wieki wieku. Amen. Amen. Dziękuję Ci za tą wielką łaskę, Panie. Proszę Cię o wszystkich tych, którzy się zmagają. mają z różnymi problemami, cierpieniami, chorobami, abyś wysłuchał też naszych próśb. Panie, uzdrawiaj, Panie, dotykaj się przez naszych dusz, ale też i ciało, Panie, uzdrawiaj się tych, którzy są w potrzebach. Prosimy Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Otwórzmy ponownie Księgę Abdiasza i przeczytajmy ponownie pierwszy wiersz. Widzenie Abdiasza. Tak mówi Pan Jahwe Edomowi. Usłyszeliśmy wieść od Jahwe i do narodów został posłany goniec albo poseł czy ambasador. Wstańcie, wyruszmy przeciw niemu na wojnę. Proroctwo Abdiasza jest szczególne, ponieważ skupia się na grzechu Edomu i sądzie, który ma na nich spaść. Widzieliśmy w poprzedniej księdze proroka Amosa, że Bóg nie jest jedynie Bogiem Izraela, ale jest Bogiem wszystkich narodów. Bóg baczy na wszystkie ludy, wszystkie narody i wszystkie języki. Udziela ludziom wszystkim swoich szczodrych błogosławieństw, ale też stosownie do udzielonego im światła poznania Boga i Jego sprawiedliwości, pociąga wszystkich do odpowiedzialności za ich czyny. W następnej księdze proroczej mamy zapisaną historię Jonasza, który zostaje posłany bezpośrednio do wielkiego miasta Niniwy w Asyrii z poselstwem do tego pogańskiego miasta. Również prorok Nachum skupi się w swym poselstwie na losie Niniwy, do której też uda się właśnie prorok Jonasz. Na początku księgi Abdiasza Bóg wzywa narody do rozpętania wojny z Edomem, czyli potomkami Ezawa, pałającymi gorzką nienawiścią do swoich pobratymców w Judzie. Bóg zapowiada Edomowi wielki upadek z wyżyn jego pewności siebie, zarozumiałości i wyniosłości. Czytajmy od drugiego wiersza. Bóg mówi do Edomu: oto uczynię cię małym wśród narodów. Będziesz bardzo wzgardzony. Zwiodła cię pycha twego serca. Ty, mieszkańcu skalnych szczelin, siedzibę masz wysoko, więc mówisz w swoim sercu: kto sprowadzi mnie na ziemię? Otóż choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś nawet pośród gwiazd uwił sobie gniazdo, i stamtąd cię sprowadzę, oświadcza Jahwe. Edomici nie mieli zbyt wielu powodów do dumy. byli małym, stosunkowo niezamożnym i mało znaczącym narodem. Jednak szczycili się tym, czym mogli się szczycić. Mieszkali na obszarze o trudnych do zdobycia naturalnych, skalnych fortyfikacjach. Więc chwalili się swoim położeniem geograficznym, które dawało im poczucie bezpieczeństwa w skalnych rozpadlinach. Wcale nie musimy być bogaci, potężni czy wielcy, by rozpierała nas pycha. Pycha jest tak zakorzeniona w upadłej ludzkiej naturze, że nawet jeśli nie mamy zbyt wielu powodów do dumy, znajdziemy coś, co pozwoli nam się dowartościowywać i pysznić. Czasami ci, którzy mają najmniej powodów do dumy, pękają w szwach od przepełniającej ich pychy. W trzecim wierszu Bóg mówi: zwiodła cię pycha twego serca. Zostałeś oszukany przez własną pychę. Ty, mieszkańcu skalnych szczelin, siedzibę masz wysoko, więc mówisz w swoim sercu: kto mnie sprowadzi na ziemię? Niektóre szczyty pogórza Edomu sięgały 1800 metrów nad poziomem morza. Dla porównania, Jerozolima znajdowała się na wzgórzu wzniesionym 700 metrów nad poziomem morza. A więc spora różnica, 1800 metrów, a 700 metrów. Imponujące miasto Petra, znajdujące się na pogórzu Edomu, powstało najprawdopodobniej później, za czasów Idumejczyków, ale jest ono przykładem takiej skalnej fortecy, do której prowadzi długi, wąski kanion, którego pokonanie przez armię wydawało się nie do wykonania. Tam ledwo jeden koń mógł się w tym kanionie zmieścić i wystarczyło z góry zrzucać kamienie i można było wszystkich próbujących dostać się do takich twierdz pokonać. Edomici wypuszczali się na rabunkowe eskapady na sąsiednie narody, a następnie chronili się w swych skalnych fortecach, drwiąc z bezsilnych wrogów, którzy nie ważyli się zapuszczać w zdradzieckie góry pełne niebezpiecznych rozpadlin. Czy jednak takie położenie stanowi wyzwanie dla Boga? Czy człowiek może się zabezpieczyć i obwarować tak, że Bóg go nie sięgnie? W przekładzie literackim czwarty wiersz brzmi: otóż choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś pośród gwiazd uwił sobie gniazdo, i stamtąd cię sprowadzę, mówi Jahwe. Nie ma miejsca, w którym Bóg cię nie może sięgnąć. Bóg brzydzi się pychą i wyniosłością ludzkiego serca. Bardzo wyraźnie nam mówi, że jest to jedna z rzeczy, którą się brzydzi. Stawia ją na pierwszym miejscu tych rzeczy, których Bóg się brzydzi. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale i 14 wierszu zapowiedział, że każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. Ale, dodał, kto się uniża, ten będzie wywyższony. Droga do wywyższenia nie polega na tym, że siebie pompujemy. Droga do wywyższenia polega na tym, że się uniżamy. Jeśli się pompujemy, Jeśli sobie wmawiamy, kim to my nie jesteśmy, czego my nie dokonaliśmy, jacy to my nie jesteśmy ważni, jeśli mamy pretensje do wszystkich wokół, że nami się nie interesują, nas nie dostrzegają, o nas się nie troszczą i tak dalej, jesteśmy zadufani w sobie. Nie jesteśmy pępkiem świata, wokół którego wszystko się kręci. Pycha to nadmierne myślenie o sobie, mniemanie, że jesteśmy tak ważni, że wszyscy wokół powinni na nas z podziwem patrzeć, powinni się o nas troszczyć, powinni się nami zajmować. I pycha ma różne oblicza. Czasami ma formę użalania się nad sobą. O, nikt się o mnie nie troszczy, nikt o mnie nie dzwoni, nikt się mną nie interesuje. Jestem taki biedny. Taka fałszywa pokora. Mówienie o sobie w taki sposób, wiecie, niby, że jestem taki niski, taki mały, taki nieznaczny, ale niech no tylko ktoś mi powie w oczy, że coś ze mną jest nie tak. O, wtedy to wyłazi cała to mniemanie o sobie, nie wiadomo kim jestem. Jakub mówi w swoim liście, Bóg się pysznym przeciwstawia. Jeśli jesteś człowiekiem pysznym, zarozumiałym, skoncentrowanym na sobie, egoistycznym, wiedz, że Bóg jest twoim wrogiem. Bóg się będzie tobie sprzeciwiał. Natomiast Bóg daje łaskę pokornym, tym, którzy nie myślą o sobie, którzy myślą o Bogu, myślą o innych. Takim Bóg daje swoją łaskę. Prorok Jeremiasz, wzburzony pychą i okrucieństwem Edomitów, skierował do nich niemal identyczne poselstwo jak prorok Abdiasz. W Jeremiasza 49 rozdziale i 16 wierszu Jeremiasz mówi: strach przed tobą i zuchwałość twojego serca omamiły cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, zajmujesz szczyty pagórków. Choćbyś założył swoje gniazdo wysoko jak orzeł, jednak i stamtąd cię strącę, mówi Jahwe. Ten, kto dzisiaj mocno stoi, niech się nie wzbija w pychę, bo jutro może nisko upaść. Pycha chodzi przed upadkiem. Wyniosłość ducha poprzedza ruinę. Dzisiaj cieszysz się zdrowiem i pięknym, sprawnym ciałem, ale jutro możesz mieć wypadek na drodze, zawał serca, wylew krwi do mózgu. Wystarczy, że ugryzie cię maleńki kleszcz i możesz zostać sparaliżowany lub stracić wzrok. Nasze życie wisi na cienkim włosku i tylko mocna Boża ręka może je zachować, może je ochronić, błogosławić. Dlatego wystrzegajmy się pychy. Spurgeon, wielki kaznodzieja, w szczycie swojej sławy powiedział: wiem, że grozi mi pycha i wiem, że na pewno pojawi się w moim sercu. I muszę podjąć wszelkie wysiłki, żeby ją sprowadzić z dół z mojego serca. Żeby nie dopuścić jej do panowania w moim sercu. Wystrzegajmy się pychy, wyniosłości serca, zarozumialstwa, pewności siebie. Abdiasz w wierszach od 5 do 9 zapowiada dumnemu Edomowi całkowite spustoszenie. Mówi, będzie gorzej z tobą niż jak złodzieje przychodzą. Wiecie, jak przychodzą złodzieje, to nie biorą wszystkiego. biorą to, co jest najlepsze, najdroższe, a resztę zostawiają. Ale mówi, jak przyjdzie Twój czas, to wszystko Ci zabiorą. Nie tak jak złodzieje, mówi, doczysta Cię ogołocą. Mówi, będzie gorzej z Tobą niż z tymi, którzy zbierają winogrona. Tamci, wiecie, jak coś tam zostanie, to już nie idą drugi raz, już tam zostawiają na krzakach, niech biedni sobie pozbierają. Ale mówi, jak przyjdzie Twój czas, to nie zostanie ani jednego grona. Wszystko zostanie Ci zabrane, całkowicie zostaniesz zniszczony. Co więcej, mówi, to zniszczenie przyjdzie od tych, na których polegałeś. Od Twoich podstępnych, zdradzieckich sojuszników. Edom nie tylko polegał na swoim położeniu, ale też na swoich sojusznikach. Na tych, którzy czerpali zyski przez to, że przez ich tereny prowadziła ta królewska droga i z którymi miał różnego rodzaju pakty, układy i liczył, o, ci nas nigdy nie zawiodą, oni zawsze staną po naszej stronie. Ale kiedy przyszedł jego czas, to właśnie oni przeciwko niemu się obrócili. Ci, którzy jedli jego chleb, ci uderzyli na Edom. Edom w swym zadufaniu, w swojej mądrości, roztropności został zaskoczony przewrotnością tych, na których myślał, że może polegać, na których ślepo polegał i uważał ich za swoich sprzymierzeńców. Dlaczego? 15 wiersz tej księgi, druga część tego wiersza podaje nam tą złotą zasadę Biblii. Jak Ty postępowałeś, tak postąpią z Tobą. Zapłata za Twoje czyny wróci na Twoją głowę. To jest złota zasada Biblii. Pan Jezus ujął to zupełnie, jak pokazał drugą stronę tego medalu, mówiąc, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, to wy im czyńcie. To jest ta sama zasada, tylko że to jest ta pozytywna strona tej zasady. Pismo mówi, co siejesz, będziesz zbierał. Tak jak ty postępujesz z innymi, tak z tobą będzie tak z tobą postąpią. Jaką miarą mierzysz, taką miarą tobie dadzą. Zapłata za twoje czyny wróci na twoją głowę. Mojżesz swego czasu powiedział do plemion pozostających za Jordanem, jak wasi bracia pójdą walczyć, macie iść im pomóc. Jeśli im nie pomożecie, to wiedzcie, że wasz grzech was znajdzie. Wasz grzech was znajdzie. Jeśli nie pomożecie swoim braciom, wiedzcie, że wy będziecie w potrzebie i wam, i wy nie znajdziecie pomocy. Sprawiedliwy Bóg, sędzia wszystkich narodów, oddaje każdemu według jego postępowania. Sprawiedliwie ocenia ludzkie czyny i karze ludzką bezbożność. Najczęściej nie natychmiast. Nie według naszej ludzkiej miary, nie według naszej ludzkiej oceny i nie w naszym czasie, ale w swoim słusznym czasie. Ktoś powiedział takie znamienne słowa, że Boże żarna mielą powoli, ale mielą bardzo dokładnie. Boże żarna mielą powoli, ale bardzo dokładnie. Przeczytajmy od 10 wiersza Księgi Abdiasza. z powodu zbrodni na Twoim bracie Jakubie okryje Cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. Niektóre grzechy stają się gorsze ze względu na to, przeciwko komu je popełniamy. Co mam na myśli? Jeśli kogokolwiek źle traktujemy, to jest to grzech. Ale jak wielkim grzechem jest złe traktowanie brata i siostry w Jezusie? Wszystkim jesteśmy winni czynić dobrze, ale szczególnie domownikom wiary. Mówienie w nieprzyjemny, szorstki sposób do kogokolwiek jest grzechem. Ale jak wielkim grzechem jest mówienie w ten sposób do męża czy do żony, których najbardziej powinniśmy miłować i szanować. Izraelici byli potomkami Jakuba, brata Ezawa, który był ojcem Edomitów. Izraelici i Edomici, jak widzieliśmy, byli bratnimi narodami. W godzinie cierpienia Izraela Edom powinien stać u jego boku, być dla niego wsparciem. A tymczasem, czytamy od 11 wiersza, stałeś na uboczu albo naprzeciwko, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko. Cudzoziemcy wkraczali do jego bram, rzucali losy o Jeruzalem. Także ty byłeś jednym z nich. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski. Nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców i nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli. Chociaż tutaj są to nakazy, tak naprawdę one oddają czyny Edomitów. To jest to, co oni robili, gdy Jerozolima została najechana przez swoich wrogów. Zobaczcie, jak tutaj mamy, jaką mamy progresję postawy. Najpierw mamy zarzut, stałeś na uboczu. Stałeś na uboczu, patrzyłeś się, przyglądałeś się, nic nie robiłeś. Kiedy nazistowskie Niemcy zaczęły swoje represje wobec Żydów, wielu Europejczyków stało i patrzyło się. Nie podnosili głosu. Nie udzielali pomocy. Nie wstawiali się za nimi. Nie to, że zdradzali ich, atakowali, przyłączali się. Nie, wielu im nawet współczuło. Ale nic nie robili. Bardzo łatwo jest nic nie robić i wydawać może nam się, że jak nic nie robimy, to niczego nie jesteśmy winni. Ale tak nie jest. Biblia mówi, że jeśli ktoś może dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Więc nierobienie niczego nie oznacza, że nie grzeszysz. Możesz nic nie robić i grzeszyć, jeśli jesteś bierny wobec zła, któremu możesz w jakiś sposób zapobiec, wobec cierpienia, któremu możesz w jakiś sposób ulżyć. Kochani bracia i siostry, przed nami wielkie wyzwanie w służbie Boga. Ten świat jest pełen cierpienia, pełen zła, pełen niesprawiedliwości. I to, że my nie przykładamy rękę do złego, automatycznie nie oznacza, że jesteśmy w porządku. Dopiero kiedy przyłożymy rękę do dobrego, dopiero kiedy pomożemy wdowie, sierocie, kiedy pomożemy człowiekowi w utrapieniu, dopiero wtedy stajemy po stronie Boga. Nie kiedy nic nie robimy. To zdecydowanie za mało. Bóg wyrzuca Edomitom, że gdy Izrael był zaatakowany, oni stali z boku. Ale więcej, nie tylko stali z boku. Dalej Bóg im mówi, byłeś jednym z nich. Oni zobaczyli swoją okazję do teraz zemsty na swoim bracie. To jest ciekawe, jak w myśleniu arabskich narodów postrzegani są Żydzi. Oni do dzisiaj są postrzegani jako ci, którzy ukradli im dziedzictwo. Ta nienawiść Ezawa, to poczucie bycia oszukanym, wydaje się, że do dzisiaj tkwi w wielu arabskich sercach i w nauczaniu islamu. Nienawiść do Żydów. Bo oni im czegoś ich pozbawili, czegoś im zabrali. W ich mentalności to Iszmael był tym błogosławionym synem Abrahama. Ilu z was miało brata czy siostrę? Ktoś z was miał? Ja miałem. 5 lat starszego. Dobrze wam było z braćmi, siostrami? Zawsze wszystko dobrze się układało? Były sytuacje, kiedy mówiliście, dobrze mu, a dobrze mu, wreszcie dostanie za swoje. Należało mu się, tak? Zawsze wszystko to na mnie spada, a teraz wreszcie przyszła kryska na matyska. Tak, Biblia mówi, nie ciesz się z nieszczęścia swojego brata. Nie ciesz się, gdy twojemu bratu dzieje się źle. Bóg to widzi. Nawet kiedy twojemu wrogowi dzieje się źle, nie ciesz się z tego. Nie zacieraj rąki. Wreszcie przyszło na niego. Nie. Bóg to widzi. Pan Jezus mówi, kiedy twój wróg jest w problemie, pomóż mu. Kiedy jest głodny, nakarm go. Kiedy jest spragniony, daj mu pić. Okaż mu łaskę, okaż mu miłosierdzie. Nie ciesz się z jego nieszczęścia. Wiecie, dzisiaj w tym całym konflikcie za naszą wschodnią granicą czasami słucham czy czytam, co wierzący ludzie piszą. Wracają do czasów banderowców i cieszą się z cierpienia ludzi na Ukrainie. To jest tragiczne, to jest dramatyczne. Wspominają jakieś stare ich przewinienia, stare jakieś rzeczy. Jest tworzona cała masa różnych teorii spiskowych, za czym oni stoją, co tam jest, żeby tylko umyć ręce, żeby im nie pomóc. Żeby tylko powiedzieć, że tutaj sprowadzimy na siebie nie wiadomo jakie problemy. I ja oczywiście nie jestem znawcą polityki, historii i nie staję tutaj jako autorytet w kwestiach historycznych i tak dalej, ale myślę sobie o naszej prostej chrześcijańskiej powinności wobec każdego człowieka, choćby i wroga. I nie przystoi wierzącym ludziom dzisiaj stać bezczynnie, kiedy ludzie umierają z głodu. Kiedy są wyrzuceni ze swoich domów, uciekają. Ja wiem, że jest wielu tam też cwaniaków, oszustów, złodziei, wszędzie są. Ale teraz wykręcać się, przedstawiając ich postacie, żeby nie pomóc człowiekowi, który rzeczywiście jest w potrzebie, a szczególnie naszym domownikom wiary, naszym braciom i siostrom w Chrystusie. Nie mogę pojąć takiego myślenia i takiej narracji, którą dzisiaj słyszę. Możemy się nie zgadzać z różnymi politycznymi posunięciami, pewnymi sposobami, w jakie nasz rząd czy inne kraje podchodzą. To jest inna sprawa. Ja mówię o naszej chrześcijańskiej postawie wobec zła, które się dzieje, wobec krzywdy ludzi, wobec cierpienia ludzi. Musimy umieć odróżniać te rzeczy i nie popadać w jakąś bezbożną narrację. Kiedy w Afryce kolonialiści najechali plemiona afrykańskie, inne plemiona, które toczyły z innymi plemionami wojnę, przyłączali się do kolonialistów, wydawali swoich czarnych braci, dorabiali się na handlu niewolnikami, nie tylko biali, czarni też. Sprzedawali swoich braci w niewolę, łapali ich i handlowali z białymi. Jest masa tego typu rzeczy. Jak popatrzymy na historię tego świata, jak ludzie wykorzystywali najstraszniejsze cierpienia, problemy, kataklizmy dla swoich brudnych interesów. I Bóg to widzi. I Bogu się to nie podoba. Bóg wyrzuca Edomitom, że cieszyli się z powodu zagłady synów Judy. Paśli swe oczy widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Patrzyli, cieszyli się, tak im się to podobało, że ci są do niewoli prowadzeni, że ci są zabijani, że kobiety są pozbawione mężów, że dzieci są pozbawione ojców. I oni się patrzyli i się pastwili i się paśli swe oczy, jak tutaj prorok mówi, takimi widokami. Wyciągali rękę po jego mienie. Przy okazji oni coś mogli skubnąć. Więcej, stali na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców. Kiedy ktoś próbował uciekać, oni łapali ich i zabijali ich. Wydawali zbiegów w dniu niewoli, niedoli. I tutaj Abdiasz, opisując to całe zło Edomu, pokazuje nam, że to się nie zawęża do Edomu, ale to dotyczy wszystkich narodów. Zobaczcie 15 wiersz. Gdyż bliski jest dzień Jahwe dla wszystkich narodów. Pamiętacie, że to wyrażenie dzień Jahwe, ono się powtarza u wielu tych proroków, mniejszych i również większych. Jeremiasza widzieliśmy, w Izajasza. To wyrażenie dzień Jahwe jest dniem Bożej odpłaty, jest dniem Bożego rozliczenia, jest dniem, w którym będziemy musieli zdać sprawę przed Bogiem za to, jak żyliśmy, jak postępowaliśmy, jak traktowaliśmy drugiego człowieka. Jeremiasz i tutaj Abdiasz, patrząc na to podejście Edomitów do swojego brata, mówi: bliski jest dzień Jahwe dla wszystkich narodów. I wtedy dodaje właśnie te słowa: jak ty postępowałeś, tak postąpią z tobą. Zapłata za twoje czyny wróci na twoją głowę. Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody. Będą pić, będą chłeptać i pamięć po nich zaginie. A więc tutaj Bóg mówi, to co ty robisz, to jak ty postępujesz, to jak drugiego traktujesz, to samo spotka ciebie. Tak samo zostaniesz potraktowany, kiedy przyjdzie dzień Bożej odpłaty. Każdy otrzyma według swoich uczynków. I tu następuje kolejny zwrot, w którym jak w większości proroczych ksiąg, kiedy mamy to obnażenie grzechu, mamy wyraz Bożego gniewu wobec zła człowieka, następuje ten zwrot, w którym Bóg szuka ratunku, Bóg szuka zbawienia człowieka. W pośród Jego sądu nadal Boże serce jest pełne miłosierdzia. Bóg nie przestaje kochać grzesznika, nienawidząc go. To jest niezwykłe. Z jednej strony Pismo mówi, że Bóg nienawidzi, brzydzi się grzesznika, nie tylko jego grzechu. Wielokrotnie Pismo mówi, że Bóg nienawidzi grzesznika. Nienawidzi zła i nienawidzi złego. Ale jednocześnie Bóg kocha grzesznika. Bóg nie chce śmierci grzesznika. Bóg nie chce, by bezbożny zginął. W całej odrazie, która jest w Bogu, do grzechu i grzesznika, jednocześnie Boże serce jest pełne miłości do grzesznika. Może nam to trudno zrozumieć, kiedyś to próbowałem wyjaśnić. Jak ktoś chce, niech poszuka i posłucha. Ale taka jest biblijna prawda. Bóg jednocześnie mówi o tych dwóch rzeczach i Bóg nie zaprzecza sobie samemu. Widzimy te Boże atrybuty w Bogu w harmonii, współdziałające ze sobą. Zobaczcie, od 17 wiersza Bóg mówi, lecz na górze Syjon będzie wybawienie. Będzie wybawienie. I będzie ona święta, a dom Jakuba przejmie ich posiadłości. I stanie się dom Jakuba ogniem, dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa słomą. Podpalą go i strawią. I z domu Ezawa nikt nie ocaleje, gdyż Jahwe tak zdecydował, tak rozstrzygnął. Ci z Negev posiądą górę Ezawa, a ci z Szefeli, Filistynów. Posiądą też pola Efraima i pola Samarii, a Beniamin zajmie Gilead. Tutaj Bóg mówi o tych różnych rozproszonych Izraelitach w te różne miejsca i mówi, ja ich na nowo zgromadzę i ja na nowo im dam w posiadanie tą ziemię, którą im obiecałem. I tutaj niektórzy bibliści patrzą na historyczne wydarzenia po powrocie z niewoli babilońskiej, jeszcze inni sięgają w eschatologiczną przyszłość i mówią o odnowie Izraela w czasach ostatecznych i o tym, że te wszystkie tereny, o które teraz toczą się dysputy, bo tutaj te tereny właśnie są wymienione, że Izraelici znowu w tym swoim odnowieniu odzyskają. Jak będzie, jeśli dożyjemy, zobaczymy. Nie bądźmy zbyt dogmatyczni w tych kwestiach. Natomiast jest ciekawe to, że Bóg, widząc krzywdę swojego ludu, obiecuje czas odnowy, obiecuje czas zbawienia, obiecuje czas ratunku. I to jest też myśl, którą widzimy przez całe Boże Słowo, aż do Księgi Objawienia. Widzimy, że Boży lud jest poddany licznym cierpieniom. Kiedy jesteśmy tutaj na ziemi, toczymy bój, nie z ciałem i z krwią, ale toczymy bój z mocami ciemności, toczymy duchową walkę, natomiast ta duchowa walka rozgrywa się w tej fizycznej, materialnej rzeczywistości. I w naszym doświadczeniu my często mamy problem, dlaczego to, dlaczego tamto, dlaczego różne trudności, uciski doczesne. I Biblia mówi, cierpliwie czekaj, czekaj, ufaj. Bóg nie zostawi swojego ludu, Bóg nie opuszcza swojego ludu. Bóg obiecuje ostateczne zbawienie, ostateczny ratunek, ostateczne zwycięstwo, ostateczną radość dla Bożego ludu. To nie oznacza, że niektórzy nie padną od miecza. To To nie oznacza, że niektórzy tak jak Jakub nie zostaną ścięci. To nie oznacza, że niektórzy jak Jan Chrzciciel nie zostaną ścięci. To nie oznacza, że niektórzy, tak jak Paweł pisze, codziennie znosimy cierpienia Chrystusa, jesteśmy bici, jesteśmy poniewierani, jesteśmy znieważani. Tak, widzimy jak wielu dzisiaj cierpi, ale Bóg mówi do swojego ludu, zarówno Starego Przymierza, jak i Nowego Przymierza, ufajcie w ostateczny triumf Bożego Królestwa. Ufajcie w ostateczne zbawienie. Mówi, to co dzisiaj oglądacie, to co dzisiaj, to nie jest, mówi, cała rzeczywistość. W liście do Tesaloniczan apostoł Paweł zapewnia wierzących, mówi, sprawiedliwa to rzecz u Boga, oddać uciskiem tych, którzy was teraz uciskają. Więc mówi, kiedy ktoś cię uciska, nie przejmuj sprawiedliwości w swoje ręce, nie mścijmy się sami, nie przeklinajmy, nie oddawajmy złem za zło, błogosławmy, módlmy się za nimi, czyńmy im dobrze, a Bóg się nimi zajmie w swoim czasie, w swój sposób. Tu jest wielkie wezwanie wiary dla chrześcijan wszystkich pokoleń, by w obliczu przeciwności tego świata, by w obliczu nienawiści ludzi tego świata nie oddawać nienawiścią za nienawiść, nie oddawać przekleństwem za przekleństwo. Nie do tego jesteśmy powołani, by właśnie reagować według ciała, ale jesteśmy powołani, by reagować tak, jak Bóg reaguje na ludzki grzech, poświęcając samego siebie, uniżając się do poziomu grzesznych ludzi, ofiarowując samego siebie, pozwalając grzesznym ludziom przybić go do krzyża, wyzywać go, bluźnić mu, złorzeczyć mu. I on się za nimi modli, prosi, żeby im wina nie była poczytana, oddaje życie, przelewa krew, żeby umożliwić im zbawienie. I czytamy, że my jesteśmy wzywani, by go naśladować, by wstępować w jego ślady, by oczekiwać na ten wielki dzień Pana, kiedy Bóg wszystko sprawiedliwie rozliczy. Wiersz 20 mówi, wygnańcy zaś tej twierdzy, synów Izraela, posiądą ziemię Kananejczyków, aż po Sareptę, i wygnańcy z Jerozolimy, którzy mieszkają w Sefarat, posiądą miasta Negebu. Już nie mam czasu, żeby te wszystkie krainy wam opisywać, możecie sobie zajrzeć do atlasu. I wiersz 21, i wstąpią ocaleni na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa. Czy nie wiecie, że święci będą sądzić z Chrystusem cały świat? Nawet aniołów, apostoł Paweł mówi, będziemy sądzić. A panowanie należeć będzie do Jahwe. To są ostatnie słowa tej księgi. To musi być ostatnie słowo w naszych sercach, w tych różnych problemach, w tych różnych konfliktach, w tych różnych zmaganiach. Panowanie będzie należeć do Jahwe. Księga Objawienia mówi o tym wielkim konflikcie, mówi o tym antychryście, o czasie, w którym będzie się wydawało, że zło zwycięża, że służba Bogu tylko oznacza prześladowanie, cierpienie, śmierć. I czytamy, że tu się okaże wiara i wytrwanie świętych. Właśnie tam się okazuje, w takich sytuacjach, kiedy jest konflikt, kiedy jest, wydaje się, że świat zwycięża, kiedy wydaje się, że zło triumfuje, kiedy wydaje się, że nie ma sprawiedliwości. Tu jest potrzeba wiary i wytrwania świętych. Wiary, że do Chrystusa należy ostatnie słowo, że On jest alfą, On wypowiedział pierwsze słowo i wszystko powstało, co powstało. I On jest też omegą, On też jest końcem wszystkich rzeczy, On jest Panem Panów i Królem Królów. I On ostatecznie zatriumfuje. Jest to jedna z takich trudnych ksiąg, która obnaża to zło ludzkiego serca, ten poziom degradacji, zaślepienia pychą, zarozumialstwem, nieczułością wobec cierpienia drugiego, a jednocześnie mówi do Bożego ludu: czekajcie, czekajcie. Chociaż te słowa są skierowane do Edomu, tak naprawdę głównie czytali je Izraelici. To oni głównie czytali tą księgę i oni się pocieszali tymi słowami, że to zło, którego doświadczyli od Edomu, Bóg w swoim czasie obróci ku ich dobru, obróci ku ich zbawieniu. Jeżeli będą ufać i polegać i czekać na Boga, przyjdzie ten dzień, kiedy wstąpią na górę Syjon i będą sądzić góry Ezawa, a panowanie będzie należeć do Jahwe. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, dopomóż nam, czytając, rozważając Twoje słowo, słyszeć Twój głos. Zachowaj nas od bezmyślnego, bezdusznego przewracania kartek w Biblii. Daj nam tę łaskę skupienia nad prawdą Twojego słowa. Oświeć nasze umysły, nasze serca, tchnij życie, tchnij w mocy Twego Ducha objawienie, oświecenie, kiedy czytamy te różne biblijne historie, te różne starożytne przekazy Twoich proroków. Daj nam, Panie, oglądać w nich te prawdy, które jakże i dzisiaj są aktualne, jakże i dzisiaj są nam potrzebne. Prosimy, uwrażliwiaj nasze serca. Prosimy, ucz nas mądrości, ucz nas prawego życia, ucz nas podobania się Tobie. Strzeż naszych serc od pychy, strzeż nas od nieczułości na cierpienie ludzi wokół nas. Pomóż nam być miłosiernymi, abyśmy sami mogli dostąpić miłosierdzia. Prosimy, kochany Panie, niechaj to poselstwo tej księgi o Twojej sprawiedliwości, o Twojej słusznej odpłacie, o Twoim ostatecznym triumfie przenika nasze serca, abyśmy w godzinach różnych doświadczeń, cierpień, zmagań, w godzinach, kiedy trudno jest nam zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, decyzje rządzących, kiedy budzi się w nas bunt, kiedy budzi się w nas chęć oddania ciosem za cios, przejęcia sprawiedliwości w nasze ręce, zemszczenia się na naszych wrogach. Panie, zachowaj nas. Pokaż nam, że jest to droga zgubna, że jest to droga fałszywa, że nie jest to Twoja droga. Pomóż nam miłować naszych nieprzyjaciół, modlić się za naszych prześladowców, iść drogą Chrystusa, drogą poświęcenia, drogą uniżenia, drogą szukania ratunku i zbawienia dla tych, którzy są w ciemności, którzy są w niewoli szatana. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam przyjąć Twe słowo, przyjąć Twoje objawienie i daj nam siłę, by żyć w świetle Twojej prawdy. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Naszymi czynami. I niech te wrażliwe struny naszych serc będą poruszone i niech nasze umysły, serca będą zachęcone do tego, żeby szukać tego, co jest Tobie miłe. Uciekać od tego, co jest złe, co Ciebie zasmuca, co jest jakimś złem dla brata czy bliźniego. Dziękujemy, że Ty pomimo tego, tego zła, które się dzieje i Twojego stosunku do zła, jednocześnie też słyszymy i tak też to odbieramy, czytając Twoje słowo, że jednocześnie kochasz i chcesz zbawienia też ratunku. Niech w nas też będzie taka postawa. Amen. Amen. Amen. Tak ukochał świat, że Syna swego dał. Każdy, kto wierzy weń, nie zginie, lecz będzie żył. Bóg tak ukochał świat, że Syna swego dał. Każdy, kto wierzy weń, nie zginie, lecz będzie żył, bo Bóg mówi każdy, a więc to muszę być ja. Bóg mówi każdy, a więc to musisz być ty. Bóg tak ukochał cię, że Syna swego dał. Jeśli uwierzysz weń, nie zginiesz, lecz będziesz żył, bo Bóg rzekł, Bóg tak ukochał się, że Syna swego dał. Jeśli uwierzysz weń, nie zginiesz, lecz będziesz żył, bo Bóg mówi każdy, a więc to muszę być ja. Mówi każdy. więc to musisz być Ty. Kochany nasz Panie, dzięki Ci za Twoją niezwykłą miłość. Miłość do zbuntowanego, upadłego stworzenia, które zniweczyło ten piękny świat, który uczyniłeś, w którym było tylko dobro, w którym wszystko było dobre, a nawet bardzo dobre. Przez bunt, przez nieposłuszeństwo, przez grzech człowiek upadł i ta upadłość owocuje tak wielkim złem, którego i my dzisiaj jesteśmy uczestnikami. Dzięki Ci, że nie zostawiłeś nas w tym stanie upadku, duchowej śmierci, oddzielenia od Ciebie, od Twojej chwały. Dzięki Ci, że ulitowałeś się nad swym stworzeniem i na różne sposoby przemawiałeś, na różne sposoby objawiałeś swą miłość, ale też swój gniew, swoją sprawiedliwość, swoją świętość. Panie, dzięki Ci, że z łaski Twojej i nam otworzyłeś oczy i pozwoliłeś zobaczyć, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, jak bardzo potrzebujemy Twego ratunku, Twego miłosierdzia, Twego zbawienia. Dziękujemy, że zlitowałeś się nad nami, kiedy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach, ślepi, myślący o sobie, niektórzy z nas przynajmniej, że wszystko z nami jest w porządku, że jesteśmy na drodze życia, kiedy byliśmy na drodze śmierci, oszukani i oszukujący samych siebie. Dziękujemy, że skonfrontowałeś nas z naszym grzechem. Dziękujemy, że stanąłeś na naszej drodze i pokazałeś nam, że jesteśmy na drodze zagłady, że jesteśmy przeniknięci do głębi tą zarazą grzechu i nie jesteśmy sami w stanie się z niej wyzwolić, uzdrowić, wyrwać. Panie, dzięki Ci, że zwróciłeś nasze oczy na krzyż Golgoty, gdzie w męce cierpiałeś właśnie ze względu, z powodu naszego grzechu, grzechu całego świata, również naszego grzechu. Panie, dzięki Ci, że pomogłeś nam zobaczyć, że ta ofiara złożona tam na krzyżu Golgoty, prawie 2000 lat temu, jest skuteczna dla nas, jeśli zawołamy do Ciebie, jeśli poprosimy Cię, byś się nad nami zmiłował, byś nam wybaczył, byś nas oczyścił, byś nas ratował. Dziękujemy Ci, że uniżyłeś nasze serca, że zobaczyliśmy, że nie damy sami rady, że musimy się uniżyć przed Tobą, musimy wołać do Ciebie o miłosierdzie, o zbawienie. Panie, dzięki Ci, że pociągnąłeś nas ku Tobie, tak jak obiecałeś, że gdy zostaniesz podniesiony, wszystkich do siebie pociągniesz. Panie, i nas pociągnąłeś. Jesteśmy Ci wdzięczni, że możemy dzisiaj, świadomi naszych braków, świadomi naszej jeszcze wielkiej niedoskonałości, radować się tym wielkim zbawieniem, które stało się naszym udziałem, usprawiedliwieniem z wszelkich naszych grzechów, przeobleczeniem nas w szatę Twojej sprawiedliwości, usynowienie nas. Dziękujemy, że nie jesteśmy już obcy, ale jesteśmy bliscy Tobie, domownikami Boga, synami, córkami, usynowieni w Jezusie Chrystusie, podniesieni do godności Bożych dzieci, Bożych synów. Dziękujemy Ci, Panie, za to wielkie zbawienie. Pomóż nam teraz, kiedy będziemy za chwilę jedli z tego chleba, mogli rozumieć, co robimy, żeby nie był to pusty religijny akt, uczestnictwo w jakimś tradycji, w jakimś obrzędzie, ale żebyśmy, Panie, oświeceni przez Ciebie, pouczeni przez Ciebie, umieli rozróżnić ciało i krew Chrystusa, nasz udział w tym wielkim zbawieniu, nasz udział w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu. Pomóż nam, Panie. Mów do nas. Pobłogosław ten chleb, który łamiemy tak, jak nam przykazałeś, na Twoją pamiątkę, wspominając to, co Ty uczyniłeś, to, jak bardzo się uniżyłeś, aby nas ratować, jak wiele zniosłeś od bezbożnych. Wielbimy Cię, nasz Panie, za to wielkie zbawienie, za Twoje zwycięstwo na krzyżu Golgoty, chociaż ludzie myśleli, że zostałeś pokonany. Panie, zwyciężyłeś w pośród cierpienia i śmierci. Pokonałeś naszego największego wroga, nasz grzech, nadziemskie władze, zwierzchności, moce ciemności. Rozbroiłeś je i wystawiłeś je na pokaz, triumfując nad nimi. A później, Panie, pokonałeś śmierć, powstając z martwych i objawiając się jako żyjący. I, Panie, z całym Kościołem, ze wszystkimi Twoimi dziećmi oczekujemy na Twój powrót, na ustanowienie Twojego wiecznego Królestwa, na ten wielki dzień Twojego triumfu i Twojej chwały i objawienia Twojego zbawienia, objawienia Synów Bożych. Przyjdź, Panie Jezu, daj nam cierpliwie czekać, w wierze pielgrzymując, wierni Ci służąc, wielbiąc Cię naszym życiem. Amen. Amen. Panie Jezu, Ty jesteś wywyższony, jesteś Panem Panów, Królem Królów. Jesteś wielce wywyższony, jesteś Bogiem. Ale będąc na ziemi, przyjąłeś postać sługi, uniżyłeś się. I dzięki temu my mamy zbawienie i obyśmy szli w Twoje ślady, uniżali się i żeby to, co było mówione dzisiaj, pycha, która chce nas zawładnąć, próbuje, aby nie znalazła miejsca w naszych sercach. Pomóż nam, Ojcze, uniżać się i podobać Tobie we wszystkim, co robimy. Amen. Amen. Kochani bracia i siostry, teraz mamy tą część, w której dalej wszyscy bierzemy udział. Do tej pory też wszyscy braliśmy udział, modląc się, słuchając, czytając, wznosząc nasze serca do Boga. Teraz w taki widzialny sposób zwiastujemy śmierć naszego Pana, jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha. Każdy, kto podchodzi do tego stołu, bierze z tego chleba, pije z tego kielicha, zwiastuje śmierć Jezusa osobiście. To znaczy, że ja osobiście mam w Nim udział. Ja osobiście uznałem Go moim Panem. On umarł za mnie i oddałem się pod Jego panowanie, jako tego, który przelał za mnie swą krew, oddał za mnie życie. On jest godzien tego, by panował w moim życiu. Głosimy Jego śmierć nie w Jego tylko fizycznej śmierci, ale w Jego triumfie nad grzechem, nad moim grzechem, każdy z nas, nad moim grzechem, nad moim potępieniem, nad moją wieczną śmiercią. Jezus zwyciężył. Kiedy mówimy, zwiastujemy śmierć Pana, to mówimy o tym, o czym, co dokonało się w Jego śmierci. Więc to zwiastujemy, bracia i siostry. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha ze świadomością tego, że jest to akt czci dla Jezusa, wspominania Go i wywyższania Go w nadziei, że to życie, które nam dał na krzyżu, to życie, które zdobył umierając za nas, będzie w coraz większej i większej i większej mierze manifestować się w naszym tutaj doczesnym pielgrzymowaniu. Dlatego też zawsze zachęcamy, bracia, siostry, w pośród tego tutaj troszkę rozgardiaszu, który towarzyszy temu podchodzeniu i odchodzeniu, abyśmy cały czas pilnowali naszych serc, by kierować je ku naszemu Panu we wdzięczności, w modlitwie, w uwielbieniu. Jeśli chcecie, możecie wznieść głos, jeśli nie, w ciszy serca, ale pilnujmy serc, żeby ten ruch, który następuje przy tym podchodzeniu do tego stołu, nie przeszkadzał nam w kierowaniu naszych serc we wdzięczności, w uwielbieniu do naszego Pana Jezusa, którego wspominamy, którego czcimy, którego uwielbiamy w tym wielkim dziele zbawienia, które też zwiastujemy. Tak jak zawsze podajemy chleb i z tego kielicha najpierw przelewamy do tych małych kieliszków, jeśli ktoś chce pić z tych małych kieliszków, a później podajemy ten kielich, jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha. Więc zapraszamy najpierw te osoby, które chcą pić z kieliszków, a później te osoby, które chciałyby pić bezpośrednio z kielicha. Powstańmy jeszcze, proszę, wszyscy do modlitwy. Kochany nasz Panie, przed nami kolejny tydzień, kolejne wyzwania, kolejne próby, kolejne możliwości, kolejne okazje, by Ciebie uwielbić, by Tobie służyć, by do Ciebie się zbliżać, by Tobie być miłymi. Napełniaj nas mocą z wysokości, mądrością z góry, światłem, które rozprasza wszelką ciemność, łaską, która zwycięża grzech. Prosimy, kochany Panie, prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Strzeż nas od złego. Obdarzaj nas Twoim zwycięstwem, Twoją mocą. Pomóż nam jaśnieć Twym światłem w tym ciemnym świecie. Nie upodabniać się do tego świata, ale doświadczać codziennej przemiany, odnowy wewnętrznego człowieka, aby coraz bardziej wzrastać do całej pełni wymiarów Chrystusa. Oddajemy Ci chwałę, cześć, uwielbienie, dziękczynienie. Prowadź nas, Panie. Błogosław naszych braci, siostry, Twój Kościół, Twoje dzieci. Wielbimy Cię i dziękujemy Ci za to, że możemy być cząstką Twojego ciała, Twojego Kościoła. Bądź uwielbiony w Twoim Kościele, w Twoim ludzie. Zbawiaj naszych bliskich jeszcze, którzy Ciebie nie znają, sąsiadów, znajomych, rodaków. Panie, aż po krańce ziemi te wszystkie grzeszne dusze, które żyją w ciemności, w niewoli grzechu, zmiłuj się. Poślij swe słowo w mocy, poślij swych pracowników, zwiastunów dobrej nowiny. Prosimy o Twoje dzieło, łaski, zbawienia. Bądź wywyższony, Panie. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech będzie Twoja wola, tak jak jest w niebie, tak i na ziemi. Amen. Usiądźmy, proszę. Tutaj siostra z synkiem chciała nam jeszcze usłużyć pieśniami. Nie wiem, czy jeszcze wytrzymamy, bo przedłużyłem bardzo okrutnie. Jest 13:11. Może zrobimy tak, że dam ogłoszenia. Jeżeli ktoś musi koniecznie iść, niech się nie czuje zobligowany, żeby zostać. A ktoś chce, niech jeszcze zostanie. To są trzy pieśni, którymi tutaj przygotowali się, by nam usłużyć. Więc możemy wysłuchać tych pieśni, możemy jeszcze później zrobimy herbatę, kawę, jak zawsze. Zachęcamy, żeby zostać, porozmawiać, szczególnie te osoby, które są rzadko, jest okazja, żeby ze sobą troszkę pobyć, porozmawiać. Te osoby, które są pierwszy raz, już widzę, że się chyba niektóre zebrały, bo to dosyć długo, nie wszędzie tak długo to trwa, jak u nas. Więc to rozumiemy. Więc ogłoszenia najpierw krótko. Wczoraj tutaj mieliśmy to nasze braterskie spotkanie, na którym rozmawialiśmy o tych różnych potrzebach i mamy propozycję powrotu regularnego do naszych spotkań niedzielnych z Agapą. Natomiast chcieliśmy zapytać was, siostry, przede wszystkim, bo to na was w wielkiej mierze ciąży ten obowiązek przygotowywania tych posiłków. Oczywiście niektórzy bracia, tak jak ja, coś tam gotuję, jak potrafię, ale rozumiem, że w większości to siostry przygotowują na te agapy różne smakowitości i zazwyczaj jest tego dużo i jest smacznie. I wszyscy bracia powiedzieli, że bardzo lubią agapy i lubią jeść to, co jest przygotowane na agapach, więc moglibyśmy nawet co dwa tygodnie czy co tydzień mieć agapy. Natomiast na razie tak rozważaliśmy, żeby co miesiąc wrócić do tych agap. I pytanie do was, siostry, czy to jest do zniesienia? Czyli teraz, jako że nadchodzą wakacje, chcemy jeszcze przed wakacjami za tydzień zrobić agapę. Czyli za tydzień spotkajmy się i po nabożeństwie, po tej części takiej wspólnej tutaj przeniesiemy się tam, żeby zjeść wspólny obiad. A jako że w wakacje jest tak, że wiadomo, część z nas wyjeżdża, przyjeżdża czasami dużo gości i czasami więcej gości niż zborowników, to nie chcielibyśmy, żeby ci, którzy się przyjadą, poczuli, że tutaj tak no, niewiele mamy i taka jakaś ta agapa bidna. To na wakacje będziemy raczej właśnie herbatkę, kawkę, jakieś ciastka, coś takiego, taki poczęstunek słodki, a po wakacjach chcielibyśmy już wrócić i regularnie robić co miesiąc, a jak będziemy chcieli, możemy zwiększyć częstotliwość, ale na razie zacznijmy od tych regularnych, comiesięcznych agap. To jest jedna sprawa. Jeszcze jakąś miałem ogłosić, drugą sprawę, bracia, przypomnijcie mi, jeśli chodzi... Tak, braterskie spotkanie zaplanowaliśmy na 22 lipca, czyli bracia, zapraszamy was serdecznie. Te spotkania mają taki właśnie charakter, że rozmawiamy o tym, co dzieje się w zborze, rozmawiamy o tym, co dzieje się w naszym życiu, modlimy się razem i szukamy takiego wspólnego zrozumienia, jak mamy iść dalej wspólnie. Także są to naprawdę cenne spotkania i wszystkich braci z tej społeczności zapraszamy na uczestnictwo w tych spotkaniach. Także następne 22 lipca będziemy wcześniej jak zawsze przypominać, jeśli ktoś z was nie dostał SMS-a do Adasia, bo Adaś wysyła zawsze SMS-a z przypomnieniem, jeżeli ktoś nie dostał, to zgłoście się do Adasia, żeby zapisał was na tej liście, w której wysyła te przypominające SMS-y. Będziemy jeszcze o tym mówić w niedzielę, pewnie bliżej tego terminu, ale no, wiadomo, że gdzieś tam różne rzeczy na głowie są, łatwo zapomnieć. Jakiś ktoś z was ma jeszcze ogłoszenia, informacje, sprawy, to bardzo proszę, pozdrowienia z Rybnika, dziękujemy bardzo. Jeszcze jakieś ogłoszenia, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo. To co, poprosimy siostrę jeszcze. Nie chcemy tak się wystawiać. No musicie się troszkę wystawić. Chcemy tutaj można przyśnieć sobie. Was, potrzebuje tego. Też nie jesteśmy tutaj przypadkiem. Bóg czyni cuda. I też czyni przełomy. I cieszę się tymi przełomami. Nie żeby się tu chwalić, ale widzę, że kiedy podejmuję walkę w modlitwie z siostrami tam w mojej społeczności, w której jestem, to po prostu dzieją się przełomy. Powiem wam, Bóg wysyła nas na miasto, głosimy Ewangelię. Jestem przy braciach. Bóg dał nam dwóch takich mocnych braci, którzy głoszą Ewangelię. Możecie widzieć to tam na stronie. Ale to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że gdzieś już do przodu ruszyliśmy i cieszymy się tym życiem też, tym życiem, które Bóg daje, tą radością, że kiedy czynimy Jego wolę, to jest niesamowita radość i to dodaje nam skrzydeł i cieszymy się, Boże, mówię, Panie, jeszcze do tego syn dołączył, gra też, no ale to na Jego chwałę i co, no zaśpiewamy już w końcu, bo to już czas jest daleki. Najpierw o nadziei. Najpierw o nadziei. No. Dziękuję bardzo, Krycie. Czasem, gdy brzemię mnie życia przytłacza i nie mam wiary tak wielkiej, Panie, jak Ty, sam walczę z sobą, by się nie rozpłakać, by ktoś nie mówił, żem słaby i że to wstyd. Żem słaby i że to wstyd. Żem słaby i że to wstyd. Chociaż w słabości się moc doskonali i Bóg na pewno cię, bracie, podtrzyma. I kiedy myślisz, że wszystko się wali, choć coś się kończy, lecz coś się zaczyna. Coś kończy się, coś zaczyna. Coś kończy się, coś zaczyna. Wszak nawet Eliasz przez Pana natchniony utracił siły, by złu się opierać. Usiadł pod jednym z jałowców zmęczonym, do Boga mówiąc, że chce już umierać. Mówiąc, że chce już umierać. Mówiąc, że chce już umierać. Lecz wiesz co, Boża odpowiedź mu głosi i ty jej w życiu szukać winieneś. Nadziei w sercu nie przestawaj nosić, lecz dobrze w sercu jest nosić nadzieję. Dobrze jest nosić nadzieję. Dobrze jest nosić nadzieję. Dobrze jest mieć w sercu nadzieję. Amen. Panu nadzieja nasza. Alleluja. I też następna pieśń. Czekaj, duszo moja, w pokornej czci. To jest u stronia, nie wiem, na obozy chrześcijańskie jeździcie, może tam znowu kolejne się zbliża. I to jest ta pieśń też tam ostatnio zagrana, dodana. I chciałabym się też nią podzielić. I to też trzymało mnie w tej, takiej pokorze, że przyjdzie czas przełomu, że przyjdzie czas końca tego, co było, doświadczenia jakiegoś ciężkiego i naprawdę nie zawiodą się. Bóg jest wierny. On przeprowadza. I każdego przeprowadzi. Każde dziecko swoje. Czekaj, duszo moja. Czekaj. Czekaj, duszo moja, w pokornej czci. Zbytnia żałość twoja, Pan pomoże ci. Wnet zniknie cień i nastanie dzień. Słońce znów zaświeci, tylko uwierz weń. Z ucisków toni i z mnóstwa trwóg. Pewnie cię obroni twój wierny Bóg. Czekaj, duszo moja, w pokornej czci. Zbytnia żałość twoja, Pan pomoże ci. Większy jest Pan niż twej nędzy stan. On ci dopomoże i wyleczy z ran. W wiecznej miłości wiele ci dróg wskaże do radości twój wierny Bóg. Czekaj, duszo moja, w pokornej czci. Zbytnia żałość twoja, Pan pomoże ci. Skończy się bój i pielgrzymki znój. Wnet ustaną skargi, Pan lud przyjmie swój. Gdy miną złości, gdy zniknie ból, poczną się radości wieczystych pól. Ja ten werset lubię, tą linijkę. Większy jest Pan niż twój nędzy stan. To jest nieraz tak mnie dotykało, że Bóg widzi mój nędzny stan, a przychodzi z tą pociechą, a jednak podnosi i Jemu chwała nie płynie za to. I jeszcze teraz właśnie jesteśmy nad morzem, cieszymy się morzem. Ja mówię, o Panie, jeszcze tą łódkę zaśpiewamy. O tej łódce, która na grzbiecie rozszalałych fal. To jest pieśń z pielgrzyma, no. Ale teraz to będzie piękne też. Mała łódka drży na grzbiecie rozszalałych fal. Wiatr nią pędzi jak szalony, pędzi łódkę w dal. Drży załoga trwogą zdjęta, pozbawiona sił. Woła, by ją Pan przed mocą złych żywiołów skrył. Patrzmy na naszego Wybawcę, patrzmy, jak bliskim jest nam. Woła, jestem z wami zawsze i niosę pomoc w każdy czas. Pan woła, ja jestem z wami, ja jestem z wami zawsze. Odwagi, ja wyratuję was. Na żywotach oceanie, w chwilach ciężkich gruźb. Dniem i nocą czuwa Zbawca, czuwa wierny stróż. Jezus przyszedł nas ratować z wszystkich naszych bied. Z Nim bezpiecznie dobijemy do przystani wnet. Patrzmy na naszego Wybawcę, patrzmy, jak bliskim jest nam. Jestem ciągle zawsze i niosę pomoc w każdy czas. Pan woła, ja jestem z wami, ja jestem z wami zawsze. Odwagi, ja wyratuję was. odwagi. Ja wyratuję was. Alleluja. Chwała Panu. Ale nie, nie, nie, nie. No, cieszymy się, kochani. A tu tam sobie. Można dodać jeszcze na chwilkę głos. Dziękujemy bardzo. I jeszcze tylko jedna myśl mi się przypomniała z tego naszego wczorajszego braterskiego, naszego rozważania. Rozmawialiśmy też o tej naszej ankiecie dotyczącej tych naszych spotkań dyskusyjnych, o wynikach tej ankiety i no też tak o tym właśnie, jak podchodzimy w ogóle do tego niedzielnego nabożeństwa, o co tutaj chodzi, po co tutaj się zbieramy, jak też czasowo tutaj to się to dzieje. I tutaj wiadomo, jest pewne napięcie między z jednej strony taką, no jest niedziela, tak? Jest to czas dnia, który nie chcemy, wiecie, tylko zaliczyć nabożeństwa i teraz o, mamy czas dla siebie, lecimy na plażę i zajmujemy się swoimi sprawami. Mam nadzieję, że nie mamy takiego nastawienia, takiego serca. Z drugiej strony też rozumiemy, że czasami właśnie ktoś ma gości, ma jakieś tam rzeczy, czy nawet zwykłą taką no, ludzką wytrzymałość, tak, że jak ta dyskusja się przeciąga, czy kazanie się przeciąga, czy nabożeństwo się przeciąga, niektórzy mogą być znużeni, zmęczeni i tak dalej. Więc gdzieś tutaj niektórzy mówią, no możemy tu 3 godziny, 4 godziny i 5 godzin i będzie dobrze, nie? A inni no, mówią, no nie, no 2 godziny to już jest dosyć, no 2,5 to naprawdę już jest ciężko, nie? A 3 to już nie dam rady. Więc jakby tutaj w pośród tych naszych odmienności podejścia też próbujemy jakoś się odnaleźć i chcemy o tym rozmawiać. Chcemy też to poddać, bracia, siostry, waszemu rozważeniu i takiemu, no powiedzcie, co myślicie, powiedzcie, jak się czujecie. Z jednej strony to jest tak, że każdy w każdej chwili może wstać i wyjść, tak? Jeżeli już, powiedzmy, czuje się znużony, czy jest tam gdzieś umówiony, czy ma jakąś no, rodzinę, która tam czeka w domu i no, różne są, w różnych jesteśmy układach, tak? Więc jakby czujmy się swobodni, żeby nie myśleć, że musimy tutaj do końca wytrzymać, a potem się spieszyć na łeb, na szyję i jakoś tam się złościć, czemu tak długo. Z drugiej strony nie chcemy sztucznie wydłużać, wiecie, i jakiś dłużyzn robić męczących, to też absolutnie nie widzimy takiej potrzeby, ale jakby chcemy też sobie dać taką wolność, żeby jeżeli coś mamy do podzielenia się, czy właśnie jakieś czasami świadectwo, czy jak są te nasze dyskusje, tak jak widzicie ostatnio gdzieś tam robimy ten wymiar godziny, ale załóżmy, że będzie potrzeba, żeby to przedłużyć i wtedy faktycznie będzie potrzeba jeszcze coś o czymś powiedzieć, no to nie chcemy tego zamykać, że już godzina minęła, musimy kończyć, tak? Więc chcemy o tym rozmawiać, bracia, siostry, chcemy słyszeć, co myślicie o tym, jak się w tym czujecie i nie bójcie się powiedzieć, co myślicie, no nie ma się kogo ani czego bać, to przecież to robimy dla nas, tak? To chodzi o to, żebyśmy my wszyscy się dobrze w tym czuli i z tego jak najwięcej brali i uczciwie, szczerze mówili, jak to widzimy, tak? Jakie są nasze oczekiwania, możliwości, podejście. Więc zachęcamy was też do tego, żebyście po prostu przy okazji następnej rozmowy no, mówili też o tym, czy to tutaj publicznie, jak się zgromadzamy, czy gdzieś tam chcecie przekazać wiadomość, nie wiem, tymi różnymi środkami dzisiaj komunikacji, jakie mamy. Za tydzień planujemy właśnie to jeszcze spotkanie takie w kółeczku, żeby omówić to, co dzisiaj było prezentowane i odnieść się do tego. I tak jak ostatnio, było dużo fajnych świadectw, bracia, siostry na początku dzielili się tym, co przeżywają z Bogiem. Tak naprawdę to docelowo jest nasza idea, żeby to, co jest na kazaniu powiedziane, było jakąś inspiracją dla nas do przemyślenia tego, jak to działa lub to nie działa w naszym życiu, co my z tego bierzemy, co my z tego doświadczamy, żeby to nie było tylko powtórzenie treści kazania, czy porozmawianie o tym, co zrozumieliśmy z kazania, to jakaś tam może być jakiś element, ale docelowo ideą jest, żebyśmy przede wszystkim mówili o naszym życiu, o naszym doświadczeniu z Bogiem, o tym, co my przeżywamy, jak to w naszym życiu działa, albo czego nie widzimy w naszym życiu, albo z czym się zmagamy w naszym życiu. Więc jakby to jest główny cel tych naszych spotkań w kółeczku, żebyśmy my przed sobą otwierali serca, żebyśmy po prostu szczerze rozmawiali o nas, o naszym życiu z Bogiem, o naszych zwycięstwach, klęskach, zmaganiach, problemach, tym, gdzie jesteśmy dzisiaj w życiu. I jeśli macie jakieś inne rzeczy, którymi chcielibyście się podzielić, to też zawsze czujcie się wolni, żeby na początku w tym otwarciu, kiedy jest zawsze taka możliwość, by się czym podzielić, co mamy na sercach, żeby to zrobić. Więc gorąco was też zachęcam, żeby rozmyślać o tym, co jest zwiastowane przez pryzmat naszego życia, naszego doświadczenia, naszych osobistych tutaj przeżyć, doświadczeń, bojów i tak dalej. Także taka jest idea i na tym zakończę i zachęcam na herbatkę, kawę i przywitanie się z tymi, z którymi jeszcze nie zdążyliśmy się przywitać. Zostańcie z Bogiem.